wish they hadn't seen you walk away and heard me beg you stay, please stay. Why did we choose this crowded place? They all know it, 'cause I show it in my face. Said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong, but you left me and they all know I was wrong. Zeggen wel eens dat 1967 het grootste hitjaar ever was. Tja, en daar komt dit dan uit, hè? Uit dat jaar. Dave Clark 5, Everybody Knows. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastische muziek. Gewoon om je oren te verwennen. Lekker. Strelen doen we. Ja, je trommelvliezen dan, hè. En dat niet alleen, we hebben ook een paar leuke onderwerpen voor je. Dus blijf lekker luisteren. Dat komt allemaal naar je toe. We gaan het hebben bijvoorbeeld in de show. Dus even kijken op een scherm wat we allemaal in de aanbieding hebben. De Rotterdamse ontwerpers verven kleding voor het sportmerk Puma. Ja, welke mensen dat zijn, welke ontwerpers, dat hoor je zo meteen in een uitgebreid gesprek. Columnist Han van der Horst is ook weer van de partij. En hij gaat het hebben over cruising. Maar wat voor cruising? Nou ja, dat heeft ook iets met de jaren 60 te maken en zo. Maar hij bedoelt het vast anders. Je hoort het zo meteen in zijn wekelijkse column. En de coronanoodwet is totaal onnodig. Althans, dat vinden de D66-fracties in de hele regio. Nou, je hoort het hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Bye. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Een van de lekkerste van Chris de Burg hier in de late avond. Missing You, alweer uit 1988. En de Bee Gees ervoor. Too Much Heaven. Ja, er zijn er al veel van in de hemel helaas van de Bee Gees. Hoeveel mannen zijn er nog over van de drie? A4, wie je meerekent, hè? Nou ja. We gaan het hebben over een ding. Een politiek ding. D66 in de regio vindt de coronanoodwet totaal overbodig. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. De coronanoodwet is onnodig, dat zeg ik niet, maar dat zeggen 32 D66-fracties uit Zuid-Holland. Een van die leden van die D66-fracties is bij ons in de studio. Jarl Laurens namens D66 in Schiedam. Waarom is die coronanoodwet onnodig? Welkom overigens. Ja, dankjewel. Nou, hij is vooral onnodig omdat we zien dat we het coronavirus onder controle krijgen. En daarom zien wij geen noodzaak nu om deze wet in te voeren. De wet zou eigenlijk 1 juli ingaan. Alleen de minister heeft al aangekondigd dat hij dat niet gaat halen. Mm. En waarschijnlijk omdat daar gewoon heel veel kritiek op is geweest. Want wij zijn namelijk niet de enige die kritiek op hebben op deze noodwet. Maar ook de Raad van State die de wet moet beoordelen, die is heel kritisch geweest in de beoordeling. Ja, ja. En ook een aantal hoogleraren die zijn heel kritisch op de wet zoals die er nu ligt. Ja, precies. Dus D66 bevindt zich wat dat betreft in goed gezelschap. Zeker, ja. Ja. Nou, maar ja, wat is dan het grootste bezwaar tegen die wet? Ja, er zijn meerdere bezwaren. Mm-hmm. Eén daarvan is juridisch gezien dat de grondrechten van de burgers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er ook gehandhaafd gaat worden achter de voordeur. Dus dat wil zeggen, op het moment dat je thuis bent met gezelschap en je houdt niet de 1,5 meter in acht, dan zou daar ook op gehandhaafd kunnen worden. Dat is één van de dingen. Een andere is dat wij ons zorgen maken over de democratische rechtsstaat. We hebben niet voor niets met elkaar bedacht dat we verschillende lagen hebben in de politiek om ervoor te zorgen dat niet één iemand of een groep mensen volledig aan de macht is. Mm-hmm. En het gevaar is, het risico van deze wet is dat ministers straks zelf coronamaatregelen zouden kunnen afkondigen zonder daarvoor langs de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en zelfs de gemeenteraad te hoeven gaan. Ja. En dat laatste vinden wij natuurlijk heel bezwaarlijk als D66-fracties in de gemeente, in de gemeenteraden. Omdat de burgemeester de maatregelen die de minister afkondigt moet gaan uitvoeren als voorzitter van de veiligheidsregio. Maar zijn jullie de enige die daar tegen zijn? Ja, je zei al, er zijn de Raad van State en hoogleraren zijn tegen. Maar qua politiek gezien, zijn jullie de enige die zo tegen die wet zijn? Of zijn er meer partijen? Nee, binnen het kabinet zien we ook dat de ChristenUnie SGP, zeg maar, of de ChristenUnie, sorry. De ChristenUnie SGP is in de gemeenteraad beeld. Maar de SGP of de ChristenUnie die is daar ook op tegen. Ja, maar dan heb je nog niet de meerderheid. Nee, dat klopt. Er zijn vanuit de oppositie zijn er ook meerdere partijen. Wij hebben ons nu ook even gefocust op het kabinet. Want ja, uiteindelijk komen zij met het voorstel. Mm-hmm. En als die daar al niet gaat halen, ja dan maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit wat de oppositie daarin gaat betekenen. Nee, maar de vraag is of je dat gaat halen met de helft en één van de zetels. Plus één van de precies, zetels. Precies, ja, ja, ja, ja, ja. Dat moeten we nog even afwachten. Maar jullie nemen in ieder geval stelling tegen die noodwet van corona en de uitvoering van die echte wet die er dan aan zou komen. Ja. Kunnen mensen iets lezen op jullie website hoe dat precies in zijn werk gaat? En kunnen ze het ondersteunen op een of andere manier? Ondersteunen niet, maar op onze website, op onze Facebook, staat hier ook al over geschreven. Er is ook in de media ook al aandacht aan besteed. Dus je kan het zeker ook teruglezen wat wij dan precies in onze verklaring hebben gezet. Ja, en dat is D66 Schiedam? Zeg ja, maar even D66 Schiedam.nl. Ja. Ja. Dan moeten we even afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Dat wordt wel na het reces of gaat dat nog voor het reces iets mee doen? Ik verwacht na het reces, omdat de minister heeft al aangekondigd dat hij 1 juli niet gaat halen. Nee, niet, en dan zijn dan zou hij dat er echt nu nog doorheen moeten persen, zeg maar. Ja. En gezien de kritiek verwacht ik niet dat hij dat gaat doen. En dat hij heel zorgvuldig met deze wet omgaat. Als hij wil dat het er wel doorheen komt. Dus ik verwacht dat het na het reces gaat worden. Maar goed. Dat moeten we nog even zien. Ja, dat wachten we dan even af. Het is in ieder geval duidelijk dat jullie tegen die coronawet zijn. Jerry Ja, in ieder geval zoals het er nu, ligt. Ik kan me heel goed voorstellen dat als er nog aangesleuteld wordt, dat als die bezwaren worden weggenomen, dat dat anders is. Maar op dit moment hebben we gezegd zoals het er nu naar uitziet. Hè, want hij is ook niet, voor zover ik weet, openbaar gemaakt. Maar zoals het er nu naar uitziet en de kritieken die al gekomen zijn vanuit de Raad van State, de ombudsman en de hoogleraren, steunen wij in ieder geval deze wet niet. Nee. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Jarl Laurens namens D66 Giedam, dankjewel. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Galaxie. Contact. Contact. Contact. Contact. Contact. Contact. Contact. Tot middernacht. De late avond. Hey. Ogen zijn open, maar ik geloof niet wat ik zie. Lang onderweg, maar de route wordt korter misschien. Oh, is het wel beter dat we het niet weten? Het is spannend genoeg voor ons beiden, dus we gaan het zien. Zeggen kan, dat weet ik met de tijd. Voor nu lijkt mij het wel een plan, dus kom maar dichterbij. Bye, bye. Omdat ik echt niet anders kan, omdat je zo goed bij me past. Dat wij je zijn was nooit een plan, dit is goed voor mij. Dit is goed voor mij, ik weet nu wat ik aan je heb. Oh. Omdat je niet veranderd bent, yeah. En niemand mij beter kent. Dit is goed voor mij. Het zo ver is. Oh. En als ik je niet zie, dan merk ik echt dat ik je mis. Oh, ik voel je energie en ik weet je gaat ervoor. Oh, jij denkt zoals ik het zie, dus ik wil met je door. Omdat ik echt niet anders kan, oh. Omdat jij zo goed bij me past. Dat wij je zijn was nooit een plan, dit is goed voor mij. Dit is goed voor mij. Omdat jij niet veranderd bent en niemand mij echt beter kent. Het is goed voor mij. Goed voor mij. Goed voor mij. Goed voor dit mij. Is goed voor mij. Goed voor je mij. Bent goed voor mij. Dit is. Dit is. En ik ben. energie. En ik weet je gaat ervoor. Oh. Jij denkt zoals ik het zie. Dus ik wil met je door. Omdat ik echt niet anders kan. Omdat je zo goed bij me past. Dat wij je zijn was nooit het plan. Dit is goed voor mij. Goed voor mij. Single van Ed Cilio Rombly en Kenny B, goed voor mij. En, och, lang geleden dat ze hem gemaakt heeft. Contact van Brigitte Bardot, natuurlijk, wie anders. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Han denkt aan Guus Eierkamp op zijn buikschuiver met een meisje op de duo dat zijn handen om zijn middel sloeg. Een MeToo momentje of is het romantiek? Je hoort het zo meteen naar de Four Tops en It's All in the Game. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know, that we know is love. You had work with him, and your future looking kind of dead, but these things your heart can rise above. Oh, yes. Once in a while he won't come, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side. Your heart will fly, fly away. Come on, say it now. Did it? Did it? Oh, yeah. Then he'll kiss your lips and caress your wedding. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week kwam ik eindelijk weer eens op een terras een oude kennis tegen. Hij is nu 83 en hij vertelde dat hij eindelijk zijn liefste wens had vervuld. Het was na de laatste OPK-keuring goedkoper gebleken zijn oude autootje in te ruilen en hij reed in een open cabriolet de garage uit. Ik moest denken aan een geweldige film van een jaar of 50 geleden over geslaagden van de high school in een klein Amerikaans stadje. American Graffiti. Ze brengen nog een laatste hete zomeravond met elkaar door voor ze uitvliegen naar vervolgopleidingen overal in het land. Where were you in 1962? Vraagt de voice-over. Ik weet dat nog wel. Ik was 13 en keek jaloers naar de jongens van de hogere klasse op het Sint-Franciscus College. Vooral als ze op bromfietsen naar school kwamen. Ik zou er nooit een krijgen, maar Guus Ellekamp wel. Hij kwam ineens op een heuse buikschuiver aanrijden. Dat was wel de top van wat je in het Rotterdam van die dagen kon bereiken. Ook al had je nog zoveel totale adepten van de poeg. Met zijn kekke tankje op het frame. Zo'n buikschuiver was wat mij betreft altijd de top. Maar de eindexamenklanten uit de merking Graffiti reden in heuse auto's. Ze reden daarin de hoofdstad van het stadje op en neer om met elkaar te flirten. Guus Ellekamps grootste verlangen was natuurlijk een meisje op de duozit die dan haar armen om zijn middel sloeg terwijl hij over de Beukelsdijk knetterde. Je zag dat soms, jongens met een brommer en zo'n meisje achterop. Daar werd je dan weemoedig en jaloers van tegelijk. Nu zou mijn oude kennis ons aller onvervulde droom op zijn 83ste spectaculair waarmaken. Hij ging cruisen in zijn cabriolet, door de voorruit tegen de wind beschermd, elegante pet op, niet met zijn grote klep natuurlijk, die de jonge jongens achterstevoren voor hun kop zetten, maar een kleine, wit of met ruitjes. En dan trots links en rechts kijken naar het trottoir, misschien met het ruisen van de zee in zijn oren, als hij voor dat cruisen de boulevard van Scheveningen had uitgekozen. Maar dat doen Rotterdammers niet, melden de media. Die gaan s'avonds naar de Meent, een verbinding tussen de Koolsingel en de Goudse Singel, dwars door de binnenstad, om het stadhuis heen. Het is een elegante winkelstraat met dure zaken en gewilde horecagelegenheden. In de avonduren reden de wagens tot een dag of wat geleden in een lange file door de straat. En ze toeterden allemaal. De Meent was dé plek geworden om te kijken, om gezien te worden, om te toeteren voor een gemotoriseerde pantoffelparade, zoals ze dat heel vroeger in Spanje zouden noemen. Tot burgemeester Abu Taleb er een abrupt eind aan maakte. Omdat de omwonenden klaagden over geluidshinder, heeft hij de straat op een groot aantal delen van de dag voor autoverkeer gesloten. Nu moet men elders gaan cruisen en toeteren. Ik ben benieuwd wat de nieuwe locatie wordt. Ik zal u iets bekennen. Ik ben net als in 1962 nog steeds een voetganger die nu en dan gebruik maakt van het openbaar vervoer. Ik heb nog nooit van mijn leven auto gereden. Wat cruisen echt betekent, hoe het voelt, kan ik alleen maar proberen mij in te denken. Dat zo'n wagen het verlengstuk is van je beste eigenschappen, zowel innerlijk als uiterlijk. Dat de lak ook glans aan jezelf verleent. Dat je het vermogen hebt je onvergetelijk te maken, voor wie de verleiding om naast je in te stappen niet weet te weerstaan. Maar de hele tijd toeteren, dat is toch moeilijk te plaatsen. Wat bereik je ermee? Is een glimlach, een aanhoudende blik, een uitnodigend gebaar niet veel effectiever? Je overrompelt toch met je wezen, niet met het aantal decibellen dat je klakson voortbrengt. Ik kan me niet voorstellen dat het spel van aantrekken en afstoten anders werkt dan vroeger. Je kunt toch beter een dansende libel zijn dan zo'n edelhert dat staat te burrelen, of een olifant die trompet om een vrouw. Daar wil je toch niet mee vergeleken worden, lieve mensen. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Zijn. Niet echt veel hits, maar wel prachtige muziek. Ze maakten het in de jaren 80. Recht uit het hart. En ervoor de Crats en 16 Candles. Gaat natuurlijk over de 16e verjaardag, zou je kunnen zeggen. En dat je dan op een brommer mag. Nou ja, je hoort het hier in De Late Avond. In een ogenblik, of een paar minuten al, gaan we het hebben over twee Rotterdamse ontwerpsters. Ja, Ilva Siebenhaar en Laura Luchtman. Die werken samen met Puma en zij maken mooi werk. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Boyzone and Words. Thank you. everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. Rotterdamse ontwerpers verven kleding voor sportmerk Puma. Moet kleding dan geverfd worden? Ja, al die sportkleding is allemaal gekleurd natuurlijk. Hoe dat precies in elkaar zit, Laura Luchtman, die is ontwerper en die weet er alles van. En in de uitzending. Laura, welkom. Dankjewel. Ja, kleding verven voor Puma met een op een speciale manier, hè? Ja, klopt. Ja, hoe doen jullie dat? Ja, we gebruiken bacteriën die van nature pigment produceren. De bacteriën maken dat pigment aan om zichzelf te beschermen tegen externe invloeden, van bijvoorbeeld UV-straling. Ja, maar nou zie ik een verfblik vormen en ik zie een bacterie vormen. Dat is wel een heel klein, groot verschil eigenlijk. Want ze maken verf aan en komt dat dan op die kleding terecht? Vertel. Ja, we doen dat in een laboratorium. Dus we kweken bacteriën eigenlijk op de manier waar je normaal bacteriën in een laboratorium kweekt. Mm-hmm. Alleen kweken wij de bacteriën echt op het textiel. Ja, ja. En dan komt die kleur komt in die textiel terecht. Ja, klopt. Hoe heb je dat ontdekt? We hebben een aantal jaar geleden, hebben Ilva en ik elkaar leren kennen bij een cursus in Amsterdam, bij Waag Society. En een van de workshops van die cursus was bacteriën die pigment produceren. En dat was voor mij de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. Mm-hmm. En Ilva die had dat tijdens haar studie bij Willem de Koning al eerder mee geëxperimenteerd. En ja, toen hebben we eigenlijk besloten om samen een project te gaan doen. Omdat we allebei heel erg gefascineerd waren door dit principe. Ja, want het is een duurzame technologie. Klopt. Je hebt geen verf uit een blikje nodig, om het zo maar te zeggen. Nee, en je hebt ook geen schadelijke chemicaliën nodig. Die normaal wel worden gebruikt in het textielproces. Ja. Want jullie hebben iets met textiel, hè? Ja, klopt. Ik ben zelf textielontwerper. Dus ik ontwerp voornamelijk prints en patronen voor kleding en textiel. En Ilva is modeontwerper. Ja, dus wat dat betreft komt die wereld wel bij elkaar. En jullie hebben dan een nieuw concept ontwikkeld. Maar dat concept dat is omarmd door Puma. Klopt, ja. Ja, dat is wel een overwinning, denk ik. Ja, absoluut. Heel bijzonder. Ja. Maar betekent dat Puma allerlei kleding door jullie laat bepotelen met micro-organismen? Ja, we hebben voor Puma nu voor een expositie. Dat is nu gelanceerd deze week tijdens de Milan Design Week. De virtuele Milan Design Week. Maar hebben wij dus een kleine collectie ontworpen. Die hebben we zelf ontworpen en ook zelf geverfd. En die laat eigenlijk zien wat de mogelijkheden zijn binnen sportkleding in de toekomst. Ja, want dat betekent dat het nu op kleine schaal gebeurt, maar het kan ook heel groot. Want Puma ontwerpt natuurlijk en maakt natuurlijk heel veel kleding. Ja, klopt. Ja, wij kunnen dat zelf op die grote schaal natuurlijk nog niet doen. Maar daar zijn wel verschillende start-ups bijvoorbeeld al in Europa mee bezig om echt dit proces naar een industrieel level te tillen. Dus wel de verwachting dat er binnen een aantal jaar iets vergelijkbaars op de markt is wat echt voor grotere oplages gebruikt kan worden. Ja, wat gewoon ook in een fabricageproces gemaakt kan worden. Ja, precies. Ja. Hebben jullie daar dan ook trooi op aangevraagd? Nee, hebben we niet gedaan. Nee. Oh, is dat niet slim om dat wel te doen? Nou, wij werken eigenlijk voornamelijk open source. Dat is een bewuste keuze. Ja. Omdat we vinden dat binnen de mode-industrie moet er best wel veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid. En als iedereen dat in gesloten kamertjes zelf gaat zitten ontwikkelen, gaat het proces nog veel langer duren. Dus wij zijn echt voor openheid en samenwerking. Ja, en je wil zoveel mogelijk zorgen dat het de verf goed wordt en dat het goede verf blijft. En dat het op een biologische manier gebeurt eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En daar heb je iedereen bij nodig. Ja. Waren jullie ook verbaasd dat Puma zei van, nou, ga het maar eens proberen? Nou, best wel, want we worden best wel regelmatig benaderd door grote bedrijven. Maar op het moment dat ze horen dat ze dus nog niet echt een verkoopbare collectie ermee kunnen maken, dan haken ze al snel af. Ja, en bij Puma was dat niet het geval. Dus nee, die wil daar verder mee en die wil jullie concept ook wel gaan toepassen eigenlijk. Ja, precies. Hoe lang zou het kunnen duren voordat de kleding die zo gemaakt wordt in de winkels ligt? Heb je daar een idee van? Nou, ik weet toevallig van een aantal start-ups die gokken dat ze binnen 2 jaar echt iets op de markt kunnen brengen. Ja. Maar ja, dat gaan jullie niet doen. Jullie zijn met het idee gekomen en laat het verder over aan anderen om te gebruiken. Klopt, ja. Wij gaan weer andere mooie dingen ontwerpen. Oké, ook weer duurzaam? Ja, dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Ja, precies. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. Rotterdamse ontwerpers die verven kleding voor het sportmerk Puma op een veilige en duurzame manier. Laura Luchtman, dank je wel voor het gesprek. are threatening. Their beating plowshares into swords for this titled man that we elected king. Armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details since Daddy. Van de onschuld Don Henley hier in de late avond aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met prachtige muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen. Ga je slapen zometeen? Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Mooie droom, welterusten. Ga je werken? Blijf je werken de hele nacht? Nou, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tenminste, ja, als je niet naar de herhaling luistert, dat al, want dat zou ook nog kunnen. Tot besluit van de show Billy Joel. Het begint ook een beetje moe te worden, geloof ik. Het einde van zijn dag. En je hoort van hem Good Night Saigon. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt natuurlijk ook naar Facebook, Twitter en LinkedIn. Want daar vind je alles over onze show. En als je een beetje handig bent, dan like je ons op Facebook. En dan krijg je iedere dag te lezen wat we zo al uitspoken in een nieuwe aflevering van De Late Avond. Like tameless horses, we left.